Aludtál? Nem. Mert? Nem, mert a Nórika ébren volt, mert a Nórika szerintem mindjárt fölkelt, meg takarítom a fürdőszobát. Hallod, én még eddig kutattam öreganyádnál, azt nem találtam semmit. Még a nyakláncát se találtam meg neki, meg a gyeggyűrűket se találtam meg neki. Vagy a gyűrűit. Ha jó, és most mit csinálni? Hát csak mondom, hogy semmit se találtam. Se a papírokat. Hát hol az a papír paksaméta? Én nem tudom, én átküldtem az Attilába, hogy ne én rakogassam itt, mert a faszom fején jött ki. Most meg nincs meg. Hát de hova bírta elrakni? Halvány duncom sincs. Te láttad neki a gyűrűit? Sose. Hát a nyakláncát? Az se. Hova lettek azok is? Nem tudom. Ha fasza. Cicám, fölkelté? Te nékát ettem föl. Hát, tudom beszélgetni, a telefonat hittem, hogy van itt vagy. Na mindegy, ha nem tudom, minden szekrényt átnézték. Át, már majd megfagytam. De mindent megnéztem, de mindenfelé, amit csak gondoltam. Hol volt máskor? Micsoda? Az a nagy paksaméta. Az első, ahol van neki a válfája, ahol vannak neki a szerruhái. Ott az. Az ahol nem adott senki se, és ott voltak neki. Ott az ő ágya mellett? Abba a kredencben? Milyen kedvezze, bazd meg anyám, ott, ahol az ágyon nem aludt senki se. Na. Ott, ahol 9 éve válfár az a papi, ami rá lett adva az a kabát, az na. Alatt volt. Annó még. Hát nem tudom, hát ott mi nem azt lerakta el neki. Na jó, vagy. Hát ott a te ruháid vannak a legaló. Hát igen, és akkor azon voltak fölül. Most még nincs fölülű semmi. Hát kinek bírt odaadni? Nem tudom, hát akárkinek. Hát még jóban volt a nyáron is, meg minden elbírt hordani, elrendezni. Ment. Nem hát én nem mit tud róla? Semmit. És mi van a másik szekrénybe legaló? Másik szekrénybe legaló? Nem is tudom, mi van. Ott, ahol van neki a izéje. Ott, ahol ő aludt, és ott is van gondolom, milyen akasztós részok, itt vannak betakóba. Legalúrú nem néztem, fölülről néztem a ruhákat. Mondja, a legalú, akkor megnézem megint azt a részét, nem? Nem, tudom, nekem nem mondott semmit, nem itt, hova pakoltál, vagy nem pakoltál. Hát, de Attila, nem az, mert raktál neki a papírjait? Hm? Mi nem Attila raktál neki a papírjait? Nem tudom, mi nem. De még, hát meg minek rakja, amit már itt állt, mióta csak porosodott meg mindjárt, hát elegem volt. Még mikor visszaküldtem, valamikor tavaszkó, vagy mikor húsvét, amikor takarítottam. Akkor keresd meg. Hát hiába keresem, ha nem találom. Kerestem. Eddig azt baszogattam. De mondom, a nyakláncát se találom, semmit se találok, hogy hova tette, mit csinált vele. Ha nem volt a nyakában, amikor temettünk. Nem is tudom, hogy milyen nyaklánca volt neki. Olyan aranybú volt, olyan egyszerű, vékonyabb valami nyaklánca volt neki. Na, én mondom, hogy nem tudom, hova tehette el. Na mindegy, majd megpróbálom még ott megnézni, ott alulról nem, mintha nem emlékeznék, hogy megnéztem, mi van alulról is. Na jó. Most mit csinálsz? Hát mint, hát kigálom a fürdőszobában, bocsánat. Nem, azt mondtad, főket a kicsi csajszid? Hát főket, de visszállok. Ja, jó van, akkor ha visszállok. Na, jó van, akkor letészem azt, akkor majd megpróbálom megkeríteni valahogy, hogy már egyszer meg lenne az is. Mit? Eszi az ujját. Eszi a kicsi ujját. Így jó, hogy az ott van neki mindig, ugye? Hát, na. Na, szia. Jó, na, szia. Szia.